Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμον δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς. Από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμον. Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας. Εν τη κοιμήσει των κόσμων. Ου κατέλειπεστε ο τόκε μετέστης προς τη ζωή μη την υπάρχουσα τη ζωή και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τα ψυχάσιμων. Όταν ζεις κοντά στην εκκλησία και νιώθεις που κάτι στοιχειώδες κάνεις, βάζεις μια ψηφίδα στην πορεία της εκκλησίας. Αν δεν έχεις στο νου σου αυτό που έχει πει ο πρόδρομος για τον Χριστό, μπορείς να χάσεις πολλά και να παλινδρομήσεις. Είχε πει εκείνο το λόγο το κλασικό για τον Χριστό, εκείνον διαυξάνει εμέντε ελατούστε. Γιατί εκείνο σιγά σιγά θα αποκαλύπτεται και εγώ θα ελατώνουμε. Και είναι αλήθεια πολλές φορές να ξεκινάμε κάτι για τον Χριστό, για την Εκκλησία και μέσα στον ανικό ενθουσιασμό έχουμε να πούμε πολλά, να κάνουμε πολλά και δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Αλλά όσο γνωρίζεις περισσότερο την Ορθοδοξία και τον πλούτο της Αποκαλύπτης, καταλαβαίνεις πόσα λίγα έχεις να πεις και πόσο πιο πολλά έχεις να μάθεις κάθε μέρα. Εκείνον διαυξάνει εν μέντε ελατούστε. Και κάθε φορά που και εγώ πάντοτε ξεκινώ την πορεία ενός κύκλου ομιλιών, αυτό το έχω πάντα ξωνικά στο νου μου και πιο παλαπλασιαστικά λειτουργεί πάνω μου κάθε μέρα. Ότι αυτά που έχει πει η Ορθοδοξία μας μέσα από τα λόγια των Θεοφόρων Πατέρων είναι τόσο συγκλονιστικά που τι έχω να πω εγώ πριν να γνωρίσω και στοιχειώδη γνώριση από αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε με αναπαύει πολύ πάντα να έχω ένα κείμενο το οποίο αναλύω και το οποίο το διαβάζω. Γιατί έχει το κείμενο να πει τα πάντα, γιατί είναι γραμμένο από αγίους ανθρώπους. Και εμείς προσθέτουμε ελάχιστες πινελιές. Και μετά αρχίζει το εξής ερωτηματικό. Τι από τον πλούτο να παρουσιάσεις? Είναι ανεξάντλητος αυτός ο πλούτος. Και μπαίνω κάποιες δεταγμένες. Γιατί να πεις αυτό, ποια επιλογή θα κάνεις? Δεν υπάρχουν ποτέ οι απόλυτες και τέλειες επιλογές. Όλα είναι πανέμορφα στον χώρο της Εκκλησίας μέσα. Αλλά καμιά φορά επηρεάζεις από κάποια στοιχεία και λες, άντε αυτό που τώρα ήρθε συνερέθισμα στο νου μου μπορεί να από το Θεό σε αυτό το κείμενο να σταθώ. Και όσο προχωρεί ο τρόπος της κοινωνικής ζωής, που εκείνο το οποίο γίνεται ουσιαστικά είναι μια καμένη γη, δηλαδή τα πάντα κατακαίγονται. Οποιασδήποτε ιδέες, μπλεξίματα, και πάνε να κάψουν το κάλος. Αυτό το κάλος δεν καίγεται, δεν είναι σαν τα δάση. Και αν ακόμη νομίζεις που το έκαψες, δεν καίγεται, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά μπορείς να παλιδρομήσεις και να σκοτιστεί ο νου σου. Γι' αυτό αρχίζει η επιλογή, τι ακριβώς να επιλέξω και να πω, τι θα βοηθήσει τον άλλο. Και έρχονται κάποια ερεθίσματα. Όλο αυτό τον καιρό που ετοιμαζόμουν είχα κάποιες επιλογές και έκανα, λέγω αυτό, αυτό ή αυτό. Και τώρα ας πω τα στοιχεία που με έκανα να λύσω, αυτό θα το λύσω σήμερα και τις επόμενες ομιλίες μας. Ήτανε βράδυ, αυτές τις μέρες μπαίνω σπίτι κάπου 11 η ώρα, είχε περισσότερο ανοιχτό το ραδιόφωνο σε κάποιο σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος. Ήτανε κάποια ομιλία που γινόταν, κάποιοι μιλούσαν και μπήκα και μόλις μπήκα άκουσα την εξής φράση. Πάνω αυτή τη φράση άκουσα. Νομίζω αυτός μιλούσε ήταν ιερέας και έλεγε, μα αν είναι δυνατό, λέει, δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε ιερέας να δίνει στον κόσμο ψυχολογικές συμβουλές. Λέω, τι λέει αυτός τώρα? Επιτρέπεται ψυχολόγοι να δίνουν ψυχολογικές συμβουλές? Λέω, αυτό είναι μια τρέλα. Ανθρωπή των πάντων, αν η Εκκλησία δεν έχει να πει κάτι όπως το λένε, ψυχολογικό, κάτι που θα στηρίξει τον άλλο, τον βοηθήσει, ποιος θα το πει δηλαδή? Ένιωσα που χανόταν το έδαφος κατά τα πόδια μου, γιατί αν τέτοια πράγματα περνάνε και από τους σταθμούς της Εκκλησίας, ότι δεν πάει ένας ιερέας, πώς το παίρνει ψυχολόγος? Τάχασα, λέω, τι. Με Εκκλησία είναι αυτή που θα στηρίξει, θα καθαρίσει και θα οδηγήσει την ψυχή του ανθρώπου σωστά. Το δεύτερο ερέθισμα, άρα έκανα την πρώτη επιλογή μου, να μιλήσω κάτι βαθύ που αφορά τη ζωή μας. Ποιο κείμενο τώρα θα διαλέξω? Ήταν χαριτωμένο το δεύτερο ερέθισμα που ήρθε αυτές τις μέρες μετά από τις πυρκαγιές που κάθηκε πάνω του βουνό της Πάρνηθας. Ένας δημοσιογράφος πάρα πολύ έξυπνα αξιοποίησε από αυτά τα γεγονότα τρέχοντα μια πτυχία που πραγματι είχαν χάσει οι προσβέστες στον έλεγχο και ένας στέλεχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας δήλωσε στα κανάλια, το είχα ακούσει και εγώ, λέει τώρα μόνο ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο δημοσιογράφος είπε πολύ χαρετωμένα. Λέει, ρωτάω τώρα, όταν έχει πυρκαγιά, θα παίρνουν λέει, την πυροσβεστική ή την αρχιεπισκοπή. Ήταν πολύ ωραίο ερώτημα. Θα πείτε δηλαδή τι παίρνουμε. Και αρχίζει το πολύ μεγάλο ερώτημα, το οποίο μάλιστα την πορεία ζωής της Εκκλησίας έδωσε αποκλίσεις, αιρέσεις, τραγωδίες. Τι κυριαρχεί, το θέλημα του Θεού ή το θέλημα του ανθρώπου. Και μάλιστα στην πορεία της Εκκλησίας υπήρχαν δύο ακραίες τάσεις. Το ένα ήταν η Αυγουστίνια θεολογία του Ιερού Αυγουστίνου, που μιλούσε για τον απόλυτο προορισμό, ότι ό,τι και να γίνει καθορισμένο, τίποτα, τέλειωσε. Αυτό ήταν μια αίρεση καθοριστική. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρέμβει σε τίποτα, όλα είναι του Θεού. Φυσικά όλα είναι του Θεού. Αλλά τότε ο άνθρωπος τι ελεύθερο όν είναι. Και υπήρχε ένα άλλο άκρο που έδινε έμφαση μονάχα στην ελευθερία του ανθρώπου. Ήταν η αίρεση του Πελαγιανισμού που έλεγε τα πάντα ο άνθρωπος και ο Θεός κάπου έτσι παρεμβαίνει. Και τα δύο ήταν μια ακραία τάση. Και η Ορθοδοξία που είδε αυτά τα ακραία τα μεγέθη μεταξύ του απολύτου προορισμού του Αυγουστίνου και της απολύτου σχεδόν μη παρεμβάσεως του Θεού μέσα από την αίρεση του Πελαγιανισμού ή μετά υπήρχε λεγόταν και ημι Πελαγιανισμός, έδωσε ισορροπίες. Ένα από τα πιο καταπληκτικά κείμενα παρεμβατικά σε αυτό το θέμα, που δεν είναι μόνο της εποχής του 4ου-5ου αιώνος, όπου ανεφεί το πρόβλημα βασικά, που παρέμεινε πάντοτε στη μέρα ζωή της Εκκλησίας. Πώς έχουμε δράσει μέσα στην Εκκλησία, ξεχνώντας την παρέμβαση του Θεού, ή πόσο δεν δρούμε καθόλου, νομίζοντας που ο Θεός όλα θα τα κάνει, μπορεί να τα κάνει όλα. Αλλά μας έκανε συνεργούς του. Ένα λοιπόν από τα πιο καθοριστικά κείμενα για αυτή την ιστορία, για αυτό το ξεπέρασμα αυτής της τραγωδίας, όπου δεν ρωτάμε το ερώτημα τι παίρνουν, δηλαδή την πυροσβεστική, την αρχιεπισκοπή. Ήταν το ερώτημα του Λαζόπουλου, ήταν χαρακτηριστικό. Λύνεται μέσα από την μακρόχρονη εμπειρία της Εκκλησίας μας και μέσα από κείμενα που κατεξοχήν με αυτό ασχολήθηκαν, όπου πια δίνεται έμφαση στο πώς ο άνθρωπος αξιοποιεί την ελευθερία του και ταυτόχρονα παραδίδεται στα χέρια του Θεού. Είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία. Λίγο να ξεφύγεις, πέφτεις ή στον εγωισμό, τον πελαγιανισμό ή στην παράτηση των πάντων. Λοιπόν, αυτό το ακρότατο κείμενα βρίσκονται στην θεολογία του Αγίου Αβά Ιωάννου του Κασιανού. Κάποτε είχα αναφερθεί σε αυτόν τον Άγιο Αβά τον Κασιανό, έσαι εκεί τέλος 4ου, αρχές 5ου αιώνα ουσιαστικά, κάπου από την Σκυθία, μερικοί λένε ποια Σκυθία ήταν, η Σκυθία της Μικράς Ασίας, η Σκυθία της Παλαιστίνης, δεν έχει το σημασία. Σημασία έχει που έγινε μοναχός στο χώρο της Βιθλέμ και πριν να γίνει μετά από χρόνια συνεργάτης βασικός του Αγίου Χρυσοστόμου, τον οποίο το στήριξε στο διωγμό του και καταλήγει τη ζωή του στην σημερινή Μασσαλία, όπου γίνεται πυρήνας ουσιαστικός Ορθοδοξίας στον χώρο της Ευρώπης και τα ψήγματα αυτής της Ορθοδοξίας έμεινε για χρόνια εκεί, απλώς μετά καταλήθηκαν από τα φαινόμενα της Φραγκιάς. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός στα πρώτα βήματα του μοναχισμού από τα μοναστήρια της Βίθλεμ με έναν συμμοναστή του, πατέρα Γερμανό, παίρνει άδεια από τον γέροντά του να κάνει το εξής καταπληκτικό. Όχι απλώς να κάνει προσκύνημα στα μεγάλα μοναστήρια, τα κοινόβια της Αιγύπτου, τα περίφημα τότε κοινόβια που μέσα από τον Παχώμιο, τον Αντώνη είχαν αναπτυχθεί, όπου ζούσαν δεκάδες άγιοι πατέρες εκεί, μορφές, όχι μόνο να πάει να τους δει, να πάρει την ευλογία τους και να προσκυνήσει ό,τι έχει να προσκυνήσει, να κάνει το εξής καταπληκτικό, σήμερα το λέγαμε δημοσιογραφικό, αλλά είναι φτωχό. Τι κάνει περίπου για, υπολογίζω, 10 με 12 χρόνια σε δύο περιοδίες, ο Αβάς Κασιανός με τον συμμοναστή του, τον Γερμανό, έχοντας ευλογία του γέροντά του. Πάει όπου υπάρχουν γνωστοί γέροντες. Και τους παίρνει συνεντεύξεις, συγκυριολεξίες συνεντεύξεις, ερωτήματα απαντήσεις, κάθετα και οριζόντια για όλα τα θέματα της πνευματικής ζωής. Καταγράφει όλη αυτή την εμπειρία, σίγουρα δεν έχουν τότε μαγνητόφωνα στα χέρια τους, την καταγράφει αυτή την εμπειρία και την εκδίδει σε δύο τόμους που έχουν εκδοθεί, τις έχουμε στα χέρια μας, που είναι δύο τόμοι δημοσιογραφία ασκητικών συναπαντημάτων. Και όπου λέει, συνάντηση με τον Αβά Μωυσή, συνάντηση με τον Τάδαβα. Ρώτησα μα πείτε σε συνεντεύξεις. Όπου εκεί πια, έχοντας αυτή την άμεση εμπειρία των Αγίων, καταγεγραμμένη, έχεις μπροστά σου πια ζωντανά κείμενα για όλο το βάθος και την ποιότητα της Ορθοδοξίας. Όπου μέσα από αυτά τα ερωτήματα πια βρίσκεις πια η θέση σου στη διαμάχη Πελαγιανισμού και Αυγουστινιανισμού, όπως σας το είπα πριν από λίγο. Και όπου πια προσδιορίζεσαι. Και έχει κανείς να ρωτήσει πια να πει κάτι ψυχολογικό για τα πράγματα. Όταν αυτά που λένε οι αβάδες οι μεγάλοι αγιασμένοι άνθρωποι αφορούν τα βάθη της ψυχής μας. Αυτή την εισαγωγή την έκανα ακριβώς για να προσδιορίσω το στίγμα και τις αιτίες πάνω στα οποία θα προχωρήσω αυτό το καλοκαίρι, γιατί τα κείμενα είναι ανεξάντλητα πραγματικά και όπως έχει κέφι, μεράκι και θέλει κάπως να εντρυφεί σε αυτά τα πράγματα, τα βιβλία μπορεί να τα πάρει, είναι δύο τόμοι να τα μελετήσει και να δει αυτό το κάλος που εγώ στη Διοδός θα αποκαλύπτω, στις λίγες μιλίες που δίνω εδώ και ακριβώς διαβάζω κείμενα και τα ερμηνεύω λιγάκι, όχι που είναι κατανόητα, είναι πάρα πολύ εύκολα. Έτσι βοηθώ λίγο την αγάπη σας να τα καταλάβει.